ma pe otanisa to mobile la na mona dogole ebesa san soki ma sue boy ko semisa na bolobo mangenge ngende tole kaka na mona moko mama Gabriel yo pilote ya el gabon zungi sa bolingo nanga azunga sheri na sengi seku ya bilima ya Afrika poni ninga na tikala na molili sheri na sengi seku ya bilima ya Afrika mama poni ninga na tikala na moluge na nzutu lelo aboyi nga lelo atiki nga na mawanga imogoye lelo aboyi nga Simba, Simba, Mama, yeah. chérie.